Na bij een molende hoop in Wervershoofd treft u een van de grootste dierenspeciaalzaken van West-Friesland aan. Dierenspeciaalzaak De Moel. De ruime winkel herbergt werkelijk alles voor uw huisdier. Als u eens vrijblijvend onze winkel bezoekt, kunnen we u deskundig adviseren over de verzorging van uw huisdier of wie weet de aanschaf ervan. Verwen uw trouwste vriend en kom naar de dierenspeciaalzaak van De Moel, nabij molen De Hoop in Wervershoofd. Telefonisch bereikbaar als u draait of drukt 1402 of 1522 in Wervershoofd.